Първото място. 19-та неделна беседа, държана от учителя на 5 февруари 1933 година. Неделя, 10 часа, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш, ще прочета част от Евангелието на Лука от начало до 12 стих. Песента «Духът Божий». Ще говоря за първото място. Желателно е в света първото място. Няма същество в света, което да не желае първото място. Хора, които нямат първото място, го желаят. Може да кажем, че първото място то е като един идеал. Във всичкия органически свят природата има един стремеж за оголемяване, всичките тела изобщо растат. Желанието да вземе човек първото място е процес на човешкото съзнание. Човек никога не обича да вземе последното място, той е от неразбиране. В света има две места почтени – първото място и последното място. Последното място – то е завършен процес. Първото място – то е процес, който започва. Като се ражда човек, то е първото място. Като умира, то е последното място, като замине от този свят в другия. Образува цял кръг. Онзи, който не разбира вътрешните закони, той ще се оплаши, той ще каже как ще се мре. Смъртта не е страшно нещо. Страшно е, когато не знаеш. Да умреш, когато знаеш, е лесно. Да умреш, когато не знаеш, то е мъчно. Ако знаеш, че твоите приятели ще те посрещнат добре, но ако знаеш, че там те очакват големи страдания, мъчения, ти си нерешителен. То е последното място. Първото място изисква способност, сила. Всеки човек, който иска първото място, той трябва да бъде силен човек, умен човек. Това трябва да се тури като максима. Последното място, което може да го вземе, то е мястото на децата. Децата вземат последното място. Въпреки това, бащата взема това дете, дига го над себе си и казва: «Ти си по-високо от първото място». След това и бащата сложи детето пред краката на последното място и казва: «Ти си още малък, не си толкова силен». Така казвам, в природата съществува един закон, който ние съвременните хора сме пренебрегнали. Цялата култура е пренебрегнала този закон, който природата е установила. Тя е определила първото място и второто място. Всяко едно място има свои качества. Човек, който не може едновременно да вземе първото и последното място, той мъчно може да разбере живота. В създаването на човека на първо място излязъл човек, на второто място – жената. Жената беше последна. Въпросът сега кой е пръв? Мъжът казва: «Аз съм на първото място, мене Господ създаде по-напред, после тебе». Като ги изпъди из рая, навън мъжът излезе пръв, по-напред, жената подир. Според престъплението не излезе жената първо, но мъжът. И в направата, и в изпъждането мъжът взема първото място. Сега жената е взела първото място по един органически начин, мъжът взема последното място. Ето в какво седи първото място. Жената като майка първа излезе на сцената. От хиляди години природата възпитава майката. Бащата го няма в света. Бащата не съществува, той е гостенин, но майката е навсякъде тясно свързана с цялото поколение. Всичките деца познават майка си. Най-първо към майка си се обръщат. Бащата после ще дойде. Едва в сегашната раса, която ще дойде, бащата ще дойде, ще се появи. Тъй както функционират нещата, майката имаме, бащата нямаме. Зато и работата не върви. Вследствие на това, че майката е мека, децата станали своенравни, мързеливи, непослушни. Когато дойде бащата, той ще внесе един нов елемент. Сега въпросът се разрешава. Сега се питат: мъж ли да бъдеш или жена да бъдеш? Ако е по буквата на закона, първо за предпочитание мъж да бъдеш. Ако е по духа на закона, жена да бъдеш. Жената, то е най-долното състояние, което едно живо същество може да има. Или жена и мъжага, те и мязат. Сега се впряга мъжът с жената. Мъж значи същество, което мисли манас. Англичаните казват ман, българинът казва мъж. После българинът турил човек нещо, което е общо, което мисли. За мъжа българинът турил нещо силно, което може да се изправи. Казвам сега, първото и последното място в природата какво е? Всеки един човек си има място. Първото място завзема човешкият ум. Последното място завзема човешкото сърце. Ти ако дадеш първото място на сърцето, съвсем ще загазиш. Или казано друго яче, човек, който се води според своите чувства, настроения, няма мисъл. Казва, да става каквото ще. Ще стане това, което е. Ти ще питаш, защо работите станаха така. Страданията, които съществуват в сегашния живот, се дължат на това, че ние не мислим. Гледам сегашното възпитание. То има... няма един начин. Аз се чудя как ще се възпитат децата. В сегашната система има известни научни стойности, но възпитателни стойности няма, защото няма морал, който може да се приложи в училищата. За пример, учителят казва на ученика, ти няма да пушиш, а учителят пуши. Учителят казва на ученика, ти вино няма да пиеш, а учителят пие вино. Лекарят казва на някой болен, ти месо няма да ядеш, а той яде. Има учители, възпитатели, които говорят едно, но вършат друго. Но то е едно неразбиране на органическите закони, които съществуват в света. Условията, при които се е създало месоядството, условията, при които се е създало вегетарианството или плодоядството в света са диаметрално противоположни. Местната храна, това е най-голямата отрова, която човек може да даде на света. Не е въпрос до страданието на животното, защото ако местната храна беше чиста, няма нищо, че животното пострадало. Но ние сме за страданията на животните, защото всички страдаме. Трябва да поставим като една норма, че не трябва да едем месо, че те страдали. До някъде е право, но кой не страда? Нима една жена, когато ражда, не страда? Една жена, когато ражда, живота ти виси на смърт. Тогава ще кажем, защо да ражда, да не ражда. Но раждането в този смисъл, както сега съществува, не е единственият процес в природата. Този начин на раждането е нормален процес, който съществува. Аз не искам да се спре. Ако разгледаме биологически въпроса, първоначално развитието на по-висшите същества как става? По-висшите същества, които са извън човешката раса, как се размножават? Там няма ни помен от този начин, по който хората се размножават. В нашето размножаване има много нечистота. Уния мисли и понятия откъде са дошли. Най-лошото, което човек може да си представи, то е около женитбата. В цялото органическо царство, когато дойдем до тази деятелност, половата деятелност, най-опасното нещо е тя. Много опасно място е там. Всичките престъпления стават в половата област. Половата област в живота е тясно свързана с стомашната система. То е физическото, то са двата полюса. Стомахът, то е благородната страна на половата деятелност. Ти като ядеш, се облагородяваш. Ако не ядеш, ти ще гладуваш. Сега се учат хората да постят. Не да пости човек, но трябва да се научи да яде правилно. Аз бих привел думите Христови. Научете си правилно да ядете. Постът значи да се откажеш от онази храна, която носи отрова в себе си, и да намериш онази храна, която носи живот. Сега не искам да внеса в ума ви едно противоречие. Тогава как трябва да се живее? Питам, ако една такава публика, каквато сте вие, влезете в едно кафене, дето някой път има 200, 300, 400, 500 души, в такава една кръчма затворени, всичките пушат тютюн, всичките пият кафе, вино, Питам, какво ви заставя, какво ги заставя тия хора да дишат този въздух? Ако отворят прозореца, казва, скоро затворете, ще се простудим. Не става. Не им идва на ума на тия хора, че с този пушек те се тровят. Или в някой театър влезете. Сега има известни вентилатори в големите събрания. Въздухът трябва да е съвършенно чист. Не само това. Но и в семейството, в спалнята, въздухът трябва да бъде съвършенно чист. Ако спите в една стая, трябва да знаете, че през целия ден трябва да бъдат отворени прозорците. Поне наблюденията на онези, които са се занимавали с хигиена, показват, че има известни часове на деня, през които прозорците трябва да бъдат отворени. От 10 до 2 часа прозорците трябва да бъдат отворени. Що мине 2 часа? Затворете прозорците, не ги дръжте до вечерта отворени. Може да направите наблюдение и да държите целия ден отворени прозорците. Може от 10 до 2 часа да ги държите, пък може и съвсем затворени да ги държите. Направете опит и вижте каква ще бъде разликата. Сега често ние вземаме известни твърдения. Сегашните ни хора твърдят кои храни са по-хранителни и хранителността на всяка храна каква е. Една храна, която се приема не с обич, не с вътрешно желание, тази храна е отрова за човека. За предпочитание тогава да гладуваш. Щом дойде онзи импулс, усещаш вътрешен глад, вземи малко хляб с сол или български пиперец, повече енергия ще внесеш, повече здраве, отколкото ако ядеш една печена кокошка. Сега някой може да направи възражение, да каже, нека ми дадат кокошката. Вие всякога може да имате кокошка, никой не ви забранява. Вие може да имате агне, после може да имате пържоли от свинско и то е хубаво крехко месо, после като го опечете на кебабчета една чашка винце, после нека аз да си похапна, пък те нека ми разправят, че не било хигиенично. Един свещеник, който не беше се занимавал с вътрешна хигиена, на лекарите казва, не знае какво мислят лекарите. Но 30 години имам една опитност. Не е било по Коледа случай да ям свинско и да не боледувам 2 недели. Казвам, слушай, попе, не ти влияе добре свинското месо. Като ям, отлично на стомаха, въодушевявам се, мисля, че може да чета през цялата година повече молитви, после става цяло превръщане в моя стомах и 2 седмици боледувам. И след това не бутам свинско месо. Като дойде едната година, пак забравям, като че между мозъка и свинското месо има една вътрешна връзка. Казвам, най-първо живея между тия хора, те не трябва да мислят, че съм се отказал от месото, свещеник съм, ще благославям месото. Дойдох до заключение, че той месо Бог не го благославя. Аз го благославям, чета молитви, но по 2 седмици боледувам. Чета молитви, но не помагат. Разбира се, аз говоря на онези от вас, на които съзнанието е развито. Не е въпрос за спор, кой е на правата страна и кой на кривата страна. За мен е правата страна има норми, по които съдим кой е на правата страна. Правото не е относително нещо. Доброто не е нещо относително. Има една мярка, с която нещата се мерят. Когато човек се домогне до тази вътрешна мярка, се отличава с едно качество. Когато една идея е права, ако ти имаш една идея, която трябва да седи в тебе като мярка във всичките твои мисли, щом тази мисъл излезе от съзнанието и се покаже, то всички противоречия отстъпват. Ти усещаш в себе си едно самосъзнание, добиваш един вътрешен стабилитет. Ти не може да не съзнаваш. Щом тази мярка изпъкне в тебе, ти вече имаш правилно отношение към цялата природа. Към всички живи същества веднага се ориентираш, знаеш как да постъпиш. Аз наричам тази мисъл норма, с която се мерят всички други мисли. Тя не е философска мисъл, тя не е мисъл на някой моралист, но с тази мисъл изпъква един свещен образ. По някой път ето каква е опитността на тези, които имат тази норма. Ти се намираш в тъмна нощ като рок. Никаква звезда не може да видиш, изгубил си 4-те точки на света, не виждаш нищо. Но в тази тъмнина се явява една бяла, прозрачна, хубава светлина, на която тя е първият лъч. веднага се произвежда цял преврат, ти имаш насока, към която се стремиш. Тази светлина се разраства, разраства и погледнеш, всичката тъмнина на хоризонта изчезне и се превърне на ден. Сега някой от вас може да кажат, аз не съм имал такава опитност. Все-таки аз вярвам в едно. Вие сте имали една малка опитност в живота. Няма някой от вас, който да не е имал. Може да е нямал тази последната фаза, но в началото всеки е имал тази опитност. Но вие не сте чакали да се развие цялата картина. Аз може да уподобя. Има хора, които се занимават с духове с оня свят. Има разни примери. Някой като види дух се моли в тъмнина, защото в тъмнина се вижда дух, забрави. Сутринта като стане казва, видях нещо, но се скрих под юрган. Даже един от видните окултисти във Франция, Леви, иска да се увери в задгробния живот, не иска да се занимава с обикновени духове, иска да извика един от най-видните учени на духовете. Отива в Лондон, приготвя се според известни правила, направи своя сеанс, като извикал този дух, като го видял, паднал на земята. Не може даже да му зададе въпрос, казва, забелязах, че искаше да ми каже нещо, но изгубих съзнание. Втори път не опитах да правя този сеанс. Той разправяше своята опитност. Сега защо хората ги е страх от онези, които са заминали в оня свят? Тебе те е страх от мечка, тигър, лъв или голяма буа, има нещо опасно. Но защо те е страх от баща ти, от майка ти? Кои са причините? Има вътрешно неразбиране. Ние мислим, че онези, които са умрели, съвсем са се изменили, че тяхното отношение към нас е съвсем друго, но това е самозаблуждение. Онези, които са минали в по-високо състояние на живота, баща ти, който е заминал, мисли много интензивно и ти желая 10 пъти повече твоето добро, отколкото когато е бил на земята. Той, като е бил на земята, е мислил само за себе си, сега като е заминал за другия свят, мисли постоянно за тебе. Казвам, ние сме турили преграда между другия и този свят. Казвате, има ли задгробен живот или няма. Сегашната философия на живота е такава. Ако ние считаме онзи свят, в който смъртта ни въвежда, той е анормален свят. В оня свят може да се влезе и без да умираш, а може да влезеш и по експедитивен начин. По този начин влезе Христос. Смъртта дойде и един от големите праведници на сила го закараха на оня свят. Извикаха Христос от този свят по всичките правила със смъртта някъде, казва: на земята не може да живееш, ще развалиш хората с твоето учение, не му е времето сега, ти си дошъл без време. Тъй както мислиш, ние толкова с време сме установили един ред и порядък на нещата, ти искаш цар да ставаш. Така му казваха проповедниците. А след 2000 години 500 милиона хора поддържат неговото учение. Защо и за какво? Има си своите причини. Ние разсъждаваме чисто философски. Някой може да каже, те са отвлечени работи. Неразбраните работи са отвлечени. Има неща, които са интересни за нашия живот, в каквато и форма да е, е интересно. Аз не разбирам дали има задгробен живот, но аз поставям въпроса така. Може ли да съществува някъде в природата място, дето животът да съществува? Следователно, ако цялото пространство е изпълнено с живот, тъй като минеш от земята в друго състояние, значи няма живот. Ако може да докажем, че животът съществува само на земята, а в пространството няма живот, то е друго нещо. Аз казвам, че цялата природа е пълна с живот. Вие ще кажете, че това е едно твърдение и другото е твърдение. Има второ твърдение, че няма живот. Питам, кое твърдение е по-силно? Онзи, който казва, че няма живот, той опитал ли ето и състояние, че няма живот? Всеки е опитал, че има живот, но нито един не е опитал онова състояние, че няма живот. Следователно, аз съм на правата страна, аз поддържам той, което е сега. Че вие предполагате, че няма живот, то е предположение, което не е обосновано, няма научни данни, то е хипотеза. Като умре човек, всичко се свършва. Аз не защитавам въпроса дали се свършва или не. По този начин аз не аргументирам. Аз не съм заинтересован, ако няма живот, да го създавам и няма защо да го създавам. Ако тук живеем 1000 години, мене ми е приятно и ако заминеш за другия свят, пак ще ми бъде приятно. И там ще си уредите живота добре. Като идете в другия свят, и къща ще имате, и две стаи ще имате, и кухня ще имате, и двор ще имате, и то двор от 10 декара, и градина с шадраванче, и меко легло, отопление, и без дими пуше. Всичките учени хора не искат да описват оне свят, понеже ще се яви голяма кандидатура за отиване, а кой ще остане да работи на земята? Вие искате да бъдете самостоятелни в мисълта си. Самостоятелната мисъл се отличава с едно качество. Тя дава растеж и разширение на съзнанието. В самостоятелните мисли обезсърчение няма. Обезверяване няма. Не може да има. Христос държа един изпит. Казват, Христос умря. Не. Христос по един начин умря, но той беше единственият път, по който можеше да се влезе в тайните на една организирана страна в природата. Не може да влезеш там, освен трябва да умреш. Сега да ви преведа един малък разказ. Когато Господ създал света, той повикал всички разумни същества, които дойдат на земята да работят. И всеки пита каква форма иска да вземат. Явил се слонът и по-големи животни от него имало, Господ им казал: «Ще вземете тази форма, но ще разберете живота само отвън». Наредили се всичките млекопитаещи, рибите и всички искали разни форми. На всичките Господ казал какво ще видят. Дошло най-малкото същество, казва му: «Взеха всичките работи, за тебе нищо не остана, ще ти дам малка форма, в която да станеш в човешкия организъм. Ти ще знаеш какво нещо е човек. Вие ще бъдете невидими, никой няма да ви вижда, но ще завземете голям дял в човешката мисъл». Сега тия невидимите същества в нас, те са цяла камара, те си дават мнението. Когато речем да направим нещо добро, те казват: «Ти ако искаш да бъдеш като слона, само външно света да разбираш. Ако искаш да разбираш живота, трябва да бъдеш като нас. Последно място да завземеш». Тия малките същества минават през всичките дупчици. За тях няма мъчнотия. Смъртта не може да ги хване. Тази смърт има правилни зъби, най-естествени зъби. Като дойде един слон, задъвква го. Какво ли не дъвче? Тия малките животинки, като дойдат между зъбите, и не може да ги сдъвче. Дъвче, дъвче, и те остават между зъбите, после излизат навън. Питам сега, кое е по-хубаво? Да бъдеш един слон и да те дъвче смъртта, или да бъдеш едно от тези малки същества, да минаваш през зъбите на смъртта и пак да остава животът в тебе? Питам, кое е по-хубаво? Да бъдеш един министър и след като слезеш от власт да те съдят и да те затворят в затвора, или да си последен слуга на господаря си и целият дом да има обич към тебе? Кое е по-хубаво? Да бъдеш един министър и всичките вестници да изсипват най-лошите работи върху тебе, или да бъдеш слуга и да казват: «Отличен слуга, като него слуга не сме имали». От моето гледище бих избрал слуга да бъде на последното място. Не бих избрал първото място на министъра. Може би някои от вас имате друго мнение. Тогава ще имате две различни опитности. Вие ще бъдете в затвора, а аз ще бъда при господаря си. Вие ще имате стражари с ножове, а аз ще имам усмивката и погледа на моята господарка, на сина, на дъщерята. Кой как дойде, ще ме препоръчват като един от най-добрите слуги». Казвам, ние трябва да имаме тази норма. Има много амбициозни хора, казва, човек трябва да се наложи в света. Невъзможно е ти да се наложиш на хората. Защо? По единствената причина, понеже природата е господарка на своите дела. Бог, който е създал света, той е господар. Как ще се наложите? Малко ум трябва да имаш. Как ще се наложите? Ако като българин идеш в Англия и искаш да вземеш първото място за министър, как ще се наложиш? Най-малко 10 поколения трябва да минеш в Англия, да станеш виден англичанин, по нейния закон да минеш. Той не е така лесна работа да вземеш най-видното място в света. Препоръчват Наполеон, че взел най-видното място в света. Но Наполеон взе последното място на остров Света Елена и тогава как ще обясните вие противоречието на Наполеона? И тогава цитират религиозните хора, че Наполеон казвал на Христа: «Ти беше по-умен от нас. Ние като царе не можахме да разберем живота. Ние създадохме едно царство, което рухна. Ти създаде царство, което не рухва». И Христос дойде първия път да бъде на остров Елена, но после напусна остров Елена и възкръсна. Голяма разлика има в разбиранията, начините и методите. Когато сегашните хора искат да турят ред и порядък, трябва да се бият хората. Но как трябва да се бият? Или воюват, но за какво трябва да воюват? В света трябва да се воюва за една идея. Но питам, ако братята и сестрите воюват, кой да вземе по-голям дял от наследството на баща си, мислите ли, че тия братя и сестри са от умните? Те може да обработват този имот заедно и да разделят производството, което изваждат от този имот. Сега ние отиваме към един въпрос, който няма разрешение. Той е перпетум мобиле. Както съвременните хора, когато урежат социалните работи, колкото може да се постигне въпроса за перпетум мобиле. Трябва да имаме идеален ред, без насилие, без затвори. Не трябва да имаме никакви затвори, никакво насилие. Възможно е това, но само при едно условие. Всичките хора, които ще създадат бъдещата култура, всички трябва да бъдат ясновидци. Тогава, щом се зароди една мисъл преди една или две години у едного, те трябва да му изпратят, да му кажат: това, което мислиш да направиш, последствията ще бъдат лоши. Не само това. Тогава няма да има престъпление, понеже няма да се позволява никому да се жени, кой за когото иска. Тъй не става. Иска той да се жени за коя мума. Няма такива работи. Ако на вас ви развия какъв ще бъде бъдещия строй, вие ще се почудите възможно ли е това или не. Нещата са невъзможни в даден случай при едно неразбиране на нещата. Всяко нещо, което се разбира, може да бъде. Представете си сега следното. Аз правя известни математически изчисления. Ако отворя астрономията на Фламариона, там ще намерите, че в една медна главичка, която е 2 мм в диаметър, съществуват толкова атома, че представя числото 8 с 21 нули. И Фламарион, както разбира в своето въображение, казва, че ако отделяме всяка година по 1 милиард атоми, ще трябва 250 000 години да ги преброите. Изчисление прави човекът. Казвате, вярно ли е той? Така казва Фламарион. Той е правил изчисления. Той не ги е броил, понеже да са по-малки, може да са по-големи. Но близо до ума е, 250 000 години ще ви вземе. Този сегашния Фламарион дава една математическа задача и казва, ако се вложи 25 стотинки от времето на Христос, със сложна лихва до наше време, прави своите изчисления, щяло да се получи такова грамадно число, че ако цялата земя е от злато направена, няма да бъде в състояние да се изплати тази сума. Според него показва грандиозна работа. Казва, ако всяка минута падаше по една земя и имаше една банка, в която можеше да пада, трябваше 9000 години да падат, за да се изплати. Те са неща още по-невъзможни, отколкото онова, което аз ви казвам. Те са математически изчисления. В една главица атомите никой не ги е броил, но казват, такива са изчисленията. Това са възможни неща, ние не се съмняваме в тях. Те са, казват, чудеси на природата. Или ако вземете Слънцето, то има 1 328 000 км в диаметър, а в обем има 1 200 000 км. Следователно, всеки километър на диаметъра съответства на една наша земя. Даже е по-голямо. Представете си, че живеете на такава една земя като Слънцето, какво ще бъде вашето понятие за света? Представете си тази земя. Колко големи щяха да бъдат планетите в сравнение с нашата? Направете сега изчисление, колко големи щяха да бъдат. Тогава щяхте ли да имате един живот, подобен на сегашния на Земята? Не. Защото обемът на едно тяло, неговия диаметър разрешава. Всичките хора имат едно отношение към радиуса на Земята. Някой иска да изучава човешкия характер. Най-първо трябва да изчислиш каква част твоята височина съставя от земния диаметър. Аз по някой път казвам, този палец трябва да бъде по-надолу, за да бъде човек по-морален. Ако теглите един диагонал от тази част на ръката, с долната част този диагонал изразява мозъчната страна на човека. Колкото този диагонал е по-голям, толкова с моралния стабилитет на човека е по-устойчив. Един стремеж има. Когато природата е създала човешката ръка, тя е създала един разумен план. Това не е произволно. Казваме, човек се е развивал по закона на еволюцията. Но по закона на еволюцията има определени закони, по които се определя какво е отношението на пръстите – витлообразни, вретенообразни или плоскообразни, или възлисти ръце, зависи. У нези хора, на които стомахът е хубаво развит, пръстите в основата са хубаво развити. Когато благоутробието преодолява и пръстите в основата преодоляват. Когато стомахът е слаб, тогава и пръстите са слаби, има съответствие. Или когато физическия свят има надмощие. Сега не искам да кажа, че физическия свят има надмощие. Той не е лошо ни най-малко, защото между физическия свят, света на чувствата и света на мисълта съществува едно съотношение. На първо място са човешката глава, човешките дробове. На трето човешкия стомах и после идат другите части, ръцете, краката. Ръцете, краката се развиват в съобразно съотношение, което е между главата и белите дробове. За бъдеще, когато възпитават децата, трябва да се започне с възпитанието на главата. След това и възпитанието на дробовете и възпитанието на стомаха. Най-първо ще възпитаваш ума си, нервната енергия. Ти ще се научиш да мислиш. Не тъй както факирите мислят, има и други начини на мислене. В Европа са употребили тези методи на индусите, но те нямат приложение за бялата раса, методите не съответстват. Не съответстват по единствената причина, че когато техните учени хора са дали тия методи, човечеството е слизало. По закона на еволюцията са тия методи. Понеже човешката раса е слизала до дъното, до най-гъстата материя, ние сме взели един ход еволюционен и уния еволюционни методи нямат място. Тия еволюционни начини са несъвместими. Нашите минали вярвания, нашите минали схващания за Бога не важат. Ние трябва да имаме за Бога друго схващане. При закона на еволюцията постоянно са се смалявали, от нас са вземали нещо, ние сме давали, давали. Когато казват, трябва да даваш, то е законът на еволюцията. Трябва да дадеш нещо, за да се освободиш. Сега се качваме нагоре и ние сме започнали да придобиваме нематериални неща. По възможност сега човек трябва да има най-възвишени мисли, най-хубави мисли, които може да занимават твой ум, най-възвишени и благородни чувства, които да занимават твоето сърце и най-добрите постъпки. Казваш, това е несъвместимо. Несъвместимо е. Само при такава мисъл може да се развива нормално твоят мозък. Само така може да се развиват тези тъкани, по които може да се предават. Не е така лесна тази работа, както някои мислят. Физически бялото вещество на човешкия мозък, сивото вещество е зърнесто, а бялото, там влизат всевъзможни нишки, които влизат в състава на човешкия мозък. Има специфични нишки за всевъзможни родове енергия, които влизат в състава на новата мисъл. Ако ние развалим хубавите нишки, по които божествената енергия може да дойде, за пример, любовта на Бога не може да дойде по обикновените нерви. Трябва да има специфични нишки, специфични нерви, да приемем в нас енергията, да опитаме божествената любов. Не всеки може да опита божествената любов. Ти искаш да обичаш ближния си. Ако от тебе тия нерви не са развити, или тия центрове, не може да имаш никаква обич. Или за архитектура, или за инженерство. всякога има специфични нишки. Всеки не може да бъде архитект, не може да бъде инженер. И музикантите имат специфични нишки, и жените имат специфични женски нишки, които правят жена. Но жената може да се превърне на мъж. Има доста такива случаи. Много жени са станали мъже. Има такива случаи в медицината. Жени-мъже да са станали и мъже-жени да са станали. Възможно е. И от тях има превръщане. Превръщане на един вид в друг. Това не е противоречие. Това е една от дълбоките тайни на живота. Ти може да превърнеш една своя мисъл. Ти имаш една страст, това е анормална форма, която може да се проявява ли 3-4 поколения. Четвъртото поколение тази форма трябва да се прояви. Дядо ти и баба ти създали анормална форма. Ти вървиш по тази линия, в тебе има едно неестествено желание. По закона на внушението тази форма иде. Вие ще кажете, защо този закон е такъв? Този закон има две страни. Ако дядо ти мислеше добре преди 3 поколения, добротата ще бъде естествена за тебе, ти ще направиш той добро. Но ако в дядо ти имало едно престъпно желание, ти ще постъпиш лошо от него, ти ще станеш израз на това влияние. Следователно, като говорим за хората, ние разбираме тясното единство, което съществува. Животът на цялото човечество е живот на индивида и животът на всеки индивид е живот на цялото човечество. Следователно, така трябва да се постави законът на възпитанието. Не някой да каже, че ние може да живеем както искаме. Не онези, които не разбират, така може да мислят, а онези, които разбират, другояче трябва да мислят. Някой казва, какво може да направя аз в света. Аз не съм дошъл да направя нещо в света, аз съм дошъл да видя това, което природата е направила. Аз съм странник, пътешественик, за да видя какво природата е направила, да вляза в нейните лаборатории, да я срещна, да се разговарям, да ми разправя, или казано на религиозен език, да видя какво Бог е направил, да видя законите, по които Той е работил. Той е мислил не година, не две. Знаете ли какво казват индусите? Господ е мислил единица с 15 нули преди да направи света. Толкова с години той е мислил, докато измисли как да направи сегашната вселена. После, когато ликвидира със света, пак толкова ще мисли. Ще имате това друго число 15 с 15 нули. Сега как ще разберете вие идеята за Бога? Бог е толкова силен, че като направил едно издишване и създал целия свят. И сега, като поеме въздуха, ще бъде едно число от 16 цифри. Значи, той само веднъж издиша и поема въздух. Кое друго същество може да направи това дишане? Сега, ако един адепт може да задържи въздуха 20 минути, се счита, че чудеса може да направи. Ако вие бихте могли да направите той, вие се считате за един човек, който всичко може да направи, но без да изгубите вашето съзнание. Та сега религиозните хора имат много повърхностна идея за онзи свят. И безверниците имат много повърхностно разбиране за сегашния живот. Те казват да ги изчистим, да ги избием всички тези. Та кога не са ги избивали? Толкова с хиляди ярки, агънца, говеда, всичко това се избива в света. Може да изчислите това за милиарди. Пък и милиони хора се избиват във войните и до сега светът още не се е оправил. Това е неразбиране. Сегашните християнски народи живеят с атавистичните идеи, че ако можем да употребим новите идеи на правдата, ние ще имаме една култура. Сега идат в света един род жени, те ще се народят. Аз ви давам според моите изчисления, то ще бъде след 2100-ната година. След 2100-ната година, като дойдат от вас, ще проверите един закон, той е следният. Аз не искам никой да вярва. След 2100-ната година може да ме опровергаете. За да ме опровергаете, след 2100-ната година, ако не зная, но аз не турям нито едно изключение. Ние сме имали до сега изключения. Ще дойдат мъже и жени, които ще турят една култура на земята, ще наложат на поколението да не воюва. Те са мъже и жени, които В 19 глава на Откровението е казано, че ангелът, който слязал, вързал дявола с една голяма верига да не изкушава хората. Тия мъже и жени турят такива корави въжета, че ще вържат дявола да не изкушава хората. И тогава в бъдещата култура ще се позволяват само две деца. Не много деца като сега, едно мъжко и едно женско. След като родят двете деца, бащата и майката ще бъдат свободни. Майката ще вземе мъжкото дете, бащата – женското. Единият ще отиде на единия край на земята, другият на другия край и ще си пишат любовни писма. Вас ви се вижда странно? Мене ми се вижда още по-странно сегашното съвместно живеене на мъжа и жената. Че защо днес се карат? Според мен ето е едно забавление, но аз виждам причината. Нито мъжа осъждам, нито жената осъждам. При какви големи несгоди живеем? Казвам, как така в една стая 4 метра на дължина и толкова на широчина живеят всичките, пак са гениални. Тогава всички поддържат въпроса, че трябва да вярваме в Бога. Трябва да се тури една основа. Нека умните хора, бащата, майката напред, не както сега някой да рече и ние туриме спирачка. Та сегашната култура един англичанин я изразява последния начин. Той представя една голяма планина, по-голяма от Витоша, с един висок връх, някакъв идеал е турен на върха. Всеки иска да се качи горе, като рече някой да поеме нагоре да се качи, друг го тегли. Седят и всички се теглят. Никой никому не позволява да се качи на върха. Сега ние имаме само един идеал за Бога. Както двама българи седят на една маса в хотел Македония и разрешават един социален въпрос. Това било преди 15 години, разискват и гледат. Един селянин се напъва и не може да дигне товара. Те го гледат и продължават да разискват по въпроса. Един господин, който не разрешавал този въпрос, отива и дига товара и помага на селянина и си заминава. Ние всички разрешаваме разни въпроси и не искаме да помогнем, казваме, да имаме пари. Отде ще дойдат тези пари? Да имаме лозе. Отде ще дойде това лозе? Да има плодородие да работим. Но не е само да работиш, може да работиш и да няма плодородие. Да казвам, има други фактори. Ние не сме единствените фактори, ние хората сме последните фактори. Той трябва да съзнаем. Колкото по-скоро съзнаем, по-добре. Вие казвате, ние трябва да станем господари в природата, да я преобразим. И сега Господ тъй ни е оставил да преобразим природата. Детето може да се качи на гърба на майка си и да остави то да й заповядва. Турците казват, и да видиш, не вярвай. Вие виждали ли сте какво нещо е природата? Тя е една майка. Аз не съм виждал по-красива, по-сериозна и по-мощна жена от природата. Да събере всичките философи, които имате на земята от 8000 години, не може да направят единия пръст на природата. Те искат да и станат господари. Тя ги взема с двата си пръста, изважда ги. Някой голям философ дойде, изтекли го от тялото и го разхожда, казва, синко, ти искаш да ми заповядваш нещо, какво ще кажеш? Втори път дойде друг философ, извади го като сон, пече го на пиростия. Сега аз няма да ви представям приблизително една форма, която е достъпна за вашия ум. Един философ, с който вие сте дошли в съприкосновение, всички вие участвате, че имате известен подтик, но най-първо трябва да имате нещо, на което вие да разчитате. Вие не вярвате в нещо, за което нямате понятие. Да имате нещо във вас, на което да вярвате, на кое да вярвате. Или на вашата глава, на нещо видимо, трябва да разчитате, или на вашето сърце, или на вашия стомах. Едно от трите. Казвате, аз трябва да вярвам. Представител на Бога е нашата глава, нашия мозък с всичките центрове. Жилището на нашата душа е нашето сърце и нашия стомах. Следователно, той живее в най-долното жилище. По главата ти ще познаеш какво е отношението на Бога към тебе. Ако твоята глава не е оформена, Бог няма правилно отношение към тебе и ти какво мислиш? Ако ти имаш едно чело като на папагал, и мислиш, че ще разрешиш един философски въпрос, ти трябва да измениш челото на този папагал. Има известни безсмъртни форми. Виждали ли сте едно правилно чело? После добрият човек има свои мерки. Аз не искам да дам своята мярка, като измеря лицето на човека, аз знае какви трябва да бъдат отношенията на ушите спрямо лицето и какво трябва да бъде отношението на носа спрямо лицето, отношението на устата. За мен в дадения случай е важно челото. Важни са ушите, важен е носът, важни е устата, важни са очите. Това са единствените неща, на които ти можеш да разчиташ. Ту е капиталът. Ако ти имаш един извратен нос, ако имаш едни извратени уши, ако ти имаш една извратена уста, от твоята работа ти нищо не очаквай. Ако твоето ухо е извратено, носът ти е правилен, очите правилни, ти имаш вече възможност да поправиш една погрешка. Аз мога да ви покажа някои примери от вас. Има хора благородни в постъпките си, дипломати. Неприятна ти е такава постъпка, някой казва: аз съм малко недодялан и ухото му е такова. Не искам да покажа де е. Той е недоволен, но има нещо благородно в постъпката. Навсякъде в постъпките ние сме срещали изключение. В благородните постъпки ние виждаме добре оформено ухо, добре оформено чело, добре формиран нос, добре формирана уста. Който обича истината, виждаме очите добре оформени, в това вярвам. Аз вярвам в очите на човека, аз вярвам в челото на човека, аз вярвам в носа на човека, аз вярвам в ушите на човека, аз вярвам в брадата на човека. Или казано друго яче, аз вярвам в главата на човека, вярвам в неговите дробове, вярвам в неговия стомах и след това вярвам в неговите ръце, в неговите крака. В какво вярваш? В това вярвам. Най-първо в какво вярвам? Като срещна един човек, може да вярвам в неговата глава. Може да вярвам в неговите уши. Може да вярвам в неговите очи. Може да вярвам в неговия нос. Може да вярвам в неговата уста. Може да вярвам в неговата брада. Моите отношения са нормални и неговите отношения към мене са нормални. Не може да има недоразумение между мен и него, не може да има никакво неразбиране. И ви казвам, същия закон е и за дъщерята и сина. Един син и баща не се спогаждат. Виждам какво е ухото на бащата и сина. Ухото на бащата е правилно, но на сина не е правилно. Гледам де е погрешката, тогава казвам на майката: тази погрешка само ти можеш да я изправиш. Как? Ти ще обичаш мъжа си и чрез него той качество ще мине от тебе. Тъй върви. Бащата не може да предаде направо на сина си. Вие се лъжете тогава, като мислите така. Един учител не може да влияе направо на децата. Един учител, който е възпитател, при възпитанието вие не разбирате метода. Учителя трябва най-напред да има благоволението на бащата и майката, и тогава може да влияе на детето. Той никога не може да повлияе на сина, ако няма благоволението на бащата и майката. Той трябва да има отношение с бащата. Както сега мислят, че лесно може да се повлияе човек, то е временно. То е временно отклонение. Ти влияеш, аз вземам влиянието в обширен смисъл. Може да има във вас едно растение. Влияние, аз разбирам, ако вашия син има едно неестествено поведение, влиянието на учителя ще внесе един импулс, един нов елемент в този ученик, ще се зароди желание да учи, ще се развият неговите умствени дарби и умствените способности ще се пробудят. Родителите ще бъдат благородни, благодарни, ще кажат: нашия син е доста способен, учи се добре, има и похвалата на учителя и на учениците. Той разбирам влияние. Бих желал такова влияние да има и върху мен. Ако те срещне един и целия ден имаш радостно разположение, то е влияние. Ако срещнеш някой и целия ден се усещаш крайно неразположен, какво влиянието е? Та при сегашните условия се изисква влиянието не на страха. Методът на страха е минал. Соломон е казал: начало на мъдростта е страх Господен. Прав е Соломон. Той беше по закона на еволюцията. Сега ще внесем другото правило. Начало на мъдростта е любовта. Следователно, методът на Соломона е внесъл страха. И Мойсей е казал, трябва да имате страх от Господа. Христос взема любовта. И именно, ако искате вие да се повлияете, непременно трябва да имате нещо в себе си, което да обичате. Пазете се само от едно правило – да мислите лошо за хората. Може да ви дойде една лоша мисъл, защото каквото мислите за хората, ще се върне към вас. Аз имам една статистика, не искам да я изнасям, за да не вземете лоши образи, да не вземете отрицателната страна. В света има един обратен закон. Той е закон на благословение. Всяко добро, което извършите, всяка една добра мисъл, след като обиколи целия свят, тя ще се върне към вас със своите придобивки. И всяка една лоша мисъл, която като обиколи света, пак ще се върне при вас. Така мислите, които пущате в света една добра и една лоша мисъл, пак ще се върнат при вас. Да казвам, ние сега оставяме света да работи както знае. Ние сегашния свят го оставяме. Не може да му помогнем по никой начин. Невъзможно е да му помогнем, не може да го изправим. Този свят си върви тъй както е тръгнал. Той трябва да извърши, да завърши по същия начин. Обаче бъдещето зависи от нас сега. Онова положение, което трябва да вземете в бъдеще, зависи вече от вас. Или да ви обясня мисълта си. Щом се качите на един параход, не знаете какъв е той, че как. Той ще потъне, но при потъването, ако може да се качите на една лодка, то ще бъде спасен и ще благодари, че си излязъл на брега. Но втори път, като се качвате на един параход, ще изберете най-здравия. Очите ви ще бъдат отворени. Тогава вие ще имате онази опитност на онзи, който имал една маймуна и казвал, че неговата маймуна никой не може да излъже. Хващат се на бас, отива онзи при маймуната, хваща я, засилва я и обира всичко. Онзи бил банкер. Връща се банкерът, всичко обрано. Чрез горчивата опитност природата ни заставя най-после да дойдем до истинското разбиране. То седи в любовта. Любов към Бога. Не онзи Господ, който са създали религиозните хора, но онзи Господ, на когото духът живее в нас. Има специфични дни в годината, когато Духът Божий действа във всяко живо същество. Има дни, когато Божественото начало действа. Ако остане сега за нас да търсим Господа, да го намерим някъде съвсем физически облик дават на Бога. Бог е онова начало на живота, което изпълва всичко. Няма място, което Той да не изпълва. Духът е носител на този живот, Бог е на всяко място. Като живеем добре, там е Бог. Когато хората не живеят добре, Той е далече. Нашето неразбиране е, че не може да живеем добре. Всеки човек може да живее добре, от нас зависи щастието. Двама или трима, ако се съгласите и попросите от Бога в Мое име, каквото поискате, ще ви бъде дадено. Най-първо, вие трябва да преодолеете себе си. Мислите, вашето тяло ще се изложи, после мислите за вашата душа, тогава проучвайте закона, който съществува в света. Когато се проповядва на един червей, че той ще остави тялото си, какво разбира този червей? Той ще остави нещо. Този червей не е умрял, виждаш го като пеперуда нашарена. Някой път на крилата си пеперудата има около 40 цвята. Един английски естественик казва, че това е работа на ангелите. Само много разумни същества може да туре толкова нюанси в толкова малко място. Този червей имал ли е тия нюанси? Вие след като напуснете той тяло, вие сте червей. Ще напуснете тялото и после ще вземете друго тяло, ще се яви съвсем друга форма. Пак глава ще имате, духът има отлична глава, ръце, крака, стомах. И стомах има. И има неща, които ги няма, черва няма. Червата завземат последното място в една душа, която е заминала за другия свят. Духовният свят се отличава по това, че е крайно хигиенично място. Там няма почти никакви излишъци. Там, когато ядеш малко храна, ще ядеш и всичката храна ще употребява на място. никакъв излишък не остава, тъй щото такова място за нечистоти няма. После миялници няма. Паницата, в която е яла една душа, остава така чиста, както преди яденето. Никакви нечистотии няма, говоря ви на ваш език. На мене, ако не вярвате, като слезете в другия свят, като проверите, пишете ми по едно писмо. Аз не съм от тези, които вярват. За мене оня свят е област възвишена. Аз считам живота за единство. За мене онзи живот е както животът на хората и животът на мравките. Една мравя, за да дойде до човека, тя ще мине една фаза. Този свят за нея е горе. И мравите живеят в онзи свят, но нямат органи да разберат този свят, както човек го разбира. Тъй, щото вие като влезете в онзи свят, земята не е още изменена, не искам да покажа, да говоря. Диаметърът на земята не е 12 000 км. По-голям е диаметърът на земята. Какво ще направите? Колко физически изменения ще направите на известна материя, която функционира у вас? Ние не сме направили тия изменения на земята. Земята е малко по-обемиста, отколкото ние я схващаме. Нито един от вас не може да схване земята така. Вие нямате ясна представа за земята. Де е онзи адепт, който може да вижда цялата земя? И Америка, и Европа, и Азия, и Африка едновременно. Какво ще бъде твоето съзнание всичко това да виждаш? Ако ти може да виждаш всичките планини на земята, то е онзи свят. Като влезеш в онзи свят, ти ще виждаш друга земя. Тази земя ще изчезне и ще остане друга, по-голяма земя. Ние влизаме в една област, дето нещата потъмняват. Аз не искам да останат работите потъмнели. Има работи, които не могат да се обяснят. Има работи, които могат да се обяснят и които в дадения случай могат да ни бъдат полезни. Ние сме в състояние да отдалечим от себе си всяко нещастие, да отдалечим всяка болест, всяка сиромашия, да отдалечим от себе си всичките несъгласия, които съществуват между нас. Ако бихме се възлюбили едни други, ние сме в състояние да продължим човешкия живот. Може да направите опит. Нека хиляди души да пожелаят на едного да живее по-дълго време и той ще оживее. Но ако хиляди души мислят за един човек да си замине, този човек не може да издържи тяхната мисъл. Аз съм правил наблюдение. Някой старец не го искат вкъщи, казват, този старец няма ли да си замине. След една-две години минавам покрай същото село, казвам, де е старецът? Замина си за онзи свят. Минавам покрай друго село, гледам един старец хилъв, но казват, да живее този дядо. Минавам след години, въздигнал се този човек. Да умре и той умира. Да живее и той живее. Та ние със своите мисли засилваме своя живот. Адам живя 900 години. Сега казваме, ако ние живеем още един живот, къде ще му иде краят? По-добре да живеем дълъг живот. Но какво от това, ако живеем 120 години и нищо не разбираме? Някой живял 120 години, оженил се три пъти, жена му умряла, децата му умрели, търговец бил фалирал, написал една книга, не се чете. Човек трябва да опита съществени работи. Ако аз дойда на земята и в бъдеще, ако съм в той положение, бих желал да добия тази сила, че от земята да ида до месечината, да направя една разходка. Месечината е богата със злато, скъпоценни камъни, богатство има там. И като се върне да донеса всичкото богатство от месечината. Как мислите, ако донеса 500-600 милиона английски лири, такава разходка има смисъл? Ако придобия знание и стана господар на пространството, като господар ще зная, ще измервам със своите уреди какъв е студът, каква е топлината, какви са електрическите и магнетическите процеси, какви промени стават. Като се върна, ще зная. После ще се яви амбицията у мене да отида до Слънцето. Оттам ще донеса свещения огън, с който може да запалвам елементите на Земята. Ще донеса и жизнения еликсир, за който са работили в старите времена векове, защото този еликсир може да се вземе само от Слънцето. Каквото и да казват, аз друго яче зная. Този еликсир не се намира на Земята. През година има специфични дни, има специфични часове, когато слънцето пада под известен ъгъл върху растенията и ако можете да го вземете и да го турите в едно шишенце, ще добиете вечния живот. Вие искате да ви кажа тия дни и часове. И цялата земя да ми дадете, няма да ви кажа. Има какво да се учи. Казвате, побеля ми главата. Побеляла ти е главата от невежество. Там, казва Христос, който има на земята първото място, ще вземе последното място. Онзи, който е на първото място, учи се от него. На първо място е природата, ти си на последно място, учи се от нея. Понеже като дойде Господ, ще ти каже тук знание трябва да имаш. Сега аз искам да ви кажа само възможностите. Сега не искам да ви хваля. Аз като ви гледам от моето гледище, ако бяхте ме послушали, не зная, може да направите по един опит, не зная колко души могат да ме послушат. Ето какво разбирам под послушание. Може да ви дам един метод и като дам метода, ще кажете дали този човек не иска нас да ни направи някой долап. Вие сега сте долап. Какъв по-голям долап ще ви намеря сега? Вие сте натясно. Вие сега боледувате, разочаровате се. Аз от вас не искам да вземам обещание. Аз ще взема обещание от вас за един ден, за една седмица, за една година. Той, което е вярно за един ден, е вярно за една седмица. Вярно е за един месец, вярно е за една година. Никога не може да се предаде една истина, ако ти се съмняваш. Не може да предадеш някаква истина без любов. Ако не обичаш някого, ти нищо не можеш да предадеш. Аз, ако съм на вашето положение същото, ако ти обичаш някого и той ти обича, и той ти предаде една лъжа, може да направи голяма пакост. И другото е вярно. Ако той ти обича и ти го обичаш, и той ти предаде една истина, той непременно ще ти предаде едно качество, едно знание, което по друг начин не може да познаеш. Той не е нещо, което може да научиш от книгите. Книгите ще ти помогнат. Има неща, които непосредствено се предават в слънчевите лъчи. Да казвам, знание ни трябва. Трябва да знаете какво може да излезе от вас. Да кажем, някоя сестра е млада и тя казва, устаряхме вече. Вие се готвите вече за погребение. Аз харесвам тук една стара сестра. Горката, като се обесърчила, иде при мене, приготвила си няколко хиляди за погребение, тя казва така. Покажи ми едно място, аз не искам да ме погребват. Тя си приготвила пари, как да я погребат, казва, искам да ме погребват. Казвам, тя е дошла до правата мисъл. Няма какво да я погребват, тя сама трябва да се погребе. Свети Илия, кой го погреба? Ако ти вярваш в Бога, няма нужда да те погребват, но ако не вярваш, трябва да те погребат 10 попа да ти опяват. Ако вярваш в Бога, нито един поп не трябва. Ако вярваш в Бога, ако имаш любов, нито един поп не трябва, нито погребална каляска ти трябва. За тебе ще дойде една каляска отгоре и ти ще идеш с чест и слава оттам, отдето си дошъл. Сега не искам да ви доказвам нищо. Ако река да ви доказвам, ще ви докажа една лъжа. Всички неща, които се доказват, са лъжливи. Нещо, което може да се опита, то е нещо на опит. Може да кажем за човека той, което сега може да стане. Аз ви казвам, за когото и да е, може да направим един опит. Абсолютно не трябва да има никакво съмнение във вашия ум. После трябва да имате един светъл ум. Безстрашни трябва да бъдете. Човек, който влезе да изучава природата, божественото в света, той трябва да бъде крайно смел, абсолютно никакъв страх да няма. Ако имате най-малкия страх, вие ще пометнете като жена. Никаква идея не може да се роди в човешки ум, дето има страх. Трябва да има любов, за да се задържи човешката мисъл. Трябва да вярваш в истината, защото ако в другите не вярваш, в себе си трябва да вярваш. Ако не вярваш в себе си, в кого ще вярваш? Трябва да обичаш своето вярване. Така вярваше дядо ти. Той имаше причина. Той имаше нещо обективно. В кого вярваше дядо ти? Трябва да имаш вяра в нещо. Тук имахме един наш брат, една стара българка му дала една формула за един цяр против живеница. Като намаже наоколо с този цяр, той всичко се отделя и се изкоренява, извади го без операция, без нож. Като направи няколко опита, той замина за другия свят, не можа да даде формулата, отиде цирът. Таман мислеше как да приложи, мислеше да прави опити, факте, но искаше да знае как става. Отиде в другия свят да прави опити, да види как става. Питам тази стара българка, отде го научила? Някоя друга баба и го казала, така от поколение на поколение. Някой учен човек предал тази формула. Ние някой път проучваме тези работи и изгубваме формулите. Някой път изгубваме любовта. Любовта, която може да дойде, е всесилна. Любовта носи едно свойство. Тя не отяготява човека. Тя не внася ревност, не внася смут. Има нещо, което внася ревност, то не е любов. Ревността върви с любовта. Любовта всякога носи живот, носи светлина, носи свобода в себе си и пълно освобождение и безсмъртие. Казвам, тази е любовта, с която трябва да се свържете. Най-първо, когато ти обичаш някого, то се познава по това, че отдалече още като го видиш, тебе ти е приятно. После като се върнеш в дома си, аз наричам той начало на любовта. Не като го срещнете, но само като го зърнеш, тебе ти е приятно, че душата на човека не е в тялото. Във всеки човек, в къщата, в тялото, живее едно същество, което е красиво. Разумно същество живее в човека. Някой път той същество е затворено, някой път е отлично. Аз съм виждал, питал съм, виждали ли сте човешката душа? Аз съм я виждал. Няма по-красиво нещо от човешката душа на земята. Аз не съм виждал. Той е един ангел, който е затворен в колиба, който е затворен в затвор. Да казвам, вярвайте в онова, което е вложено във вас. Не се заблуждавайте с външни неща. Вярвайте в той, което е дълбоко във вас. Има нещо, което не харесвате, то е друг въпрос. Но има нещо, на което вие ще разчитате. От това ние ще видим още по-хубаво. След човешката душа идат ангелите. След ангелите идат други същества, то са степени. Като видиш човешката душа, виждаш един ангел. Ангелът няма да бъде крилат. Ти като видиш един ангел, ще си съставиш едно понятие какво нещо е интелигентност, разумност. Като видиш човешката душа, ще си съставиш понятие какво нещо е благородство. И като видиш един ангел, ще си съставиш понятие какво нещо е интелигентност, разумност. Като видиш Бога, ще видиш какво нещо е величието, силата. Ще кажеш, щастлив съм, че живее в свят, дето съществува един Бог. Щастлив съм, че живее в такъв свят, дето има разумни същества. Щастлив съм, че живее в свят, дето има такава благородна душа. Благословен Господ, Бог наш. Тайна молитва. 19-та неделна беседа, държана от учителя на 5 февруари 1933 година. Неделя, 10 часа, София, Изгрев.